Dobrý den, je 12. dubna a v tento úžasně slunný a teplý den už vzniká další podcast News FM a za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A pak vás zdravím já jsem Petr Urban. A budeme si dneska povídat o jakémsi vývoji souvisejícím s daty, i když jako v souvislosti s počítačem bychom asi mohli řešit hodně věcí o tom, jak se proměnili, tak mě tak jako pořád šrotovaly v hlavě nějaké myšlenky, jako jak jsme data ukládali, jak jsme je přenášeli, jak se tyhle ty věci strašně změnily a jaký médium nahradilo jiný a jak jsme prostě upravili nějaký svoje workflow kolem těchto těch věcí, takže si prostě povíme pár těchto věcí kolem tohohle toho a když to bude mít 10 minut ten podcast, tak budeme asi spokojený. Jo. Se naučil nový slovíčko, co zase? Workflow? Workflow. Ne, to už umím dlouho. Jo, to jenom je. Jsem ještě v tomhle podcastu neměl příležitost ho použít. A všechno je něco poprvé. No původním tématem podcastu měl být Spring Creators Update, ale Microsoft nás na poslední chvíli vypekl, protože ten tu aktualizaci nevydal. Petr už dokonce má připravený článek s hlavními novinkami, ale to velký červený tlačítko zmáčkne, až to teda bude venku, což ještě Microsoft nemá. Jinak mimochodem, možná to bylo minulý týden nebo předminulý týden jsme se bavili nebo nějak jsme narazili na to, že Google nějak už dlouho neinovoval Gmail, že je furt takový jako starý a divný a to. No a zrovna včera jsem psal zprávu nebo dneska o tom, že se chystá jako velký redesign a jako bude to vypadat jinak, budou tam nové funkce a vůbec, takže asi nás slyšeli v Mountain View. No já jsem úplně překvapený. Já jsem třeba čekal, že konečně se stane něco s tím inboxem, ale nakonec... No oni si tam vezmou ty prvky z toho inboxu. No, že nastane toho, taková jako takový propojení v podstatě, ale... Inbox je pořád takový inkubátor, kde zkouší různé věci a je to určený hlavně pro ty běžný spotřebitele, zatímco Gmail je pořád jako ten hlavní poštovní prostředí i pro firmy, které prostě si předplácejí Google Apps nebo G Suite, nebo jak se to teďka jmenuje. Takže... Jo, no vidíš, já jsem si třeba myslel, že právě ten inbox je pro takový ty jako zdatnější, řekněme, uživatele a uživatelky, že jo, je... Není právě, ten je jako pro jako hlupáky dělaný, že jo, protože tam ti všechno se dělá automaticky, tam máš automatické odpovědi na zprávy, automaticky se ti to třídí, že jo, a ty to vlastně nemusíš používat, ty tam prostě máš inbox a už jako nemusíš nikdy psát maily, to všechno se řeší za tebe. Ale v tom je právě jako ta genialita, že jo, teď, když se budu bavit o lidech, kterým chodí prostě desítky až stovky mailů denně, tak si myslím, že přesně jako ten inbox jako v tomhletom právě tou automatizací, tím tříděním, který zvládá za tebe, tak právě v tom si myslím, že je jeho síla, jo? Že jako ti dokáže ulehčit hodně. Jo? No každopádně to je jedno, jako o tom jsme se nechtěli bavit, je hezký každopádně, že se s Gmailem něco bude dít, protože ten fakt se nezměnil roky, vedle toho třeba Outlook tam prostě průběžně se tak nějaký aspoň menší, větší věci dějou. Nebudeme se bavit ani o Facebooku, který tento týden zase byl velký téma, protože Mark Zuckerberg byl na dvou slyšeních v americkém senátu, kde dva dny po sobě, po každý asi 5 hodin ho tam grillovali, dávali mu různé otázky, furt se opakovali a já jsem to teda sledoval ten první den, ten druhý den už ne, ale zase to bylo to stejný, takže si přečtěte článek, který máme na CNews, ale celou dobu to bylo docela vtipný, že on si je tam jako dost dával, ne, že senátoři, nebo aspoň většina z nich, co tam mluvila, tak jako evidentně vůbec nerozumí internetu, takže on jim vysvětloval jako takový úplný základy, jak co je to internetová reklama, jak oni vlastně, jak Facebook může vydělávat, když jako lidi mu nic neplatí a tak, že to bylo takový vtipný, jo. A když říkal příběh o tom, že on začal jako student na harvardský koleji, že to prostě ve svým pokoji začal jako vypracovávat Facebook, který prostě dneska je jako mega firmou, která má 2 miliardy uživatelů, tak jeden ten senátor říkal takový ten klasický patos, no ale to se může stát jen v Americe, že jo. A Zuckerberg mu na to řekl, no jako v Číně taky mají dost šikovných jako lidí, kteří dělají teďka velké věci. A teď ti senátoři se na ně podívali, jako, co to je za zrádce, že jo? Co tady do toho, jako prostě, jestli fandí Číňanům nebo něco. Prozřili. Možná jako, ani neví, že má jako čínskou manželku. Nebo teda, já nevím, jestli ona jako by už jako by narozená v Americe, to teda nevím, ale jako má jako čínský předky. Ale jak říkám, o tomhle se bavit nebudem. Určitě, já jsem teda tohleto nesledoval, protože teďka mám nějakou menší osobní pauzu, takže jsem akorát zaznamenal nějaké titulky, zaznamenal jsem nějaký titul, že snad jako Facebook možná zvažuje, že by mohla vzniknout placená verze, což mě dost jako šokovalo, nevím, jestli k tomu máš něco dalšího. Nemám, oni to zvažujou, není to vůbec jistý, jestli to bude, a každopádně i pokud by tohle zavedli, tak pořád tady bude ta jako bezplatná verze sponzorována reklamou, jo? Že oni jako to zvažují prostě na nátlaky těch senátorů, že aby lidi jako vysvobodili z toho reklamního systému, který tě špehuje a sleduje, co máš rád a tak, takže si za to zaplatí a nebudou tam mít reklamu, což prostě ale nutně neznamená, že Facebook tě nebude sledovat, že on tě bude taky sledovat, taky bude pořád analyzovat to, co ty tam děláš a neděláš, akorát, že podle toho nebude cílit reklamu, která tam jako nebude, ale pořád jako Facebook bude mít ta data a pořád to bude nějakým způsobem využitelný nebo zneužitelný, ale... Jasně. Ale spousta lidí by určitě spala klidně, kdyby věděla třeba, že opravdu v té placené verzi Facebook neprodává data těm inzerentům a nebo nějakým jiným subjektům. To no jako to Zuckerberg taky vyvracel, nebo my to říkáme i u nás, jako že on prodává ta data, ale jako ve skutečnosti on ta data, která on má o uživatelích, tak on jako ve skutečnosti neprodává, nebo neprodává ty individuální data o profilech a tak, protože to je to nejcennější, co on má, že má prostě vyprofilovaný uživatele, že ví, co mají rádi a tak. On jenom prostě těm inzerentům jako nabízí jako nějaký jako demografický statistiky nebo něco, že prostě pro to jako přesnější cílení reklamy, jo? Že pokud chceš inzerent a chceš si tam zadat reklamu, tak si můžeš přesně vybrat, jako na koho to chceš cílit, jaký má být pohlaví těch lidí, věk, odkud jsou ti lidi, co je baví a tak, jo? Že to je jako on a vlastně Facebook a Google tohle mají jako nejvymakanější, nejpropracovanější, díky tomu právě, že jako sledují všechno, co děláme, takže o nás ví všechno a díky tomu nám můžou napínout i tu nějakou jako relevantní reklamu. Mimochodem, když už jsme u toho Facebooku, tak teď jsem zaznamenal i na svém Facebooku, ve svém okruhu lidí, že někde někdo prohlásil, že když do komentáře pod nějaký ten status napíšeš BFF, tři velká písmena, a když se ti to nějak zazelená, takže prej máš jako zabezpečený Facebook, že je to teďka nová funkce, kterou vymyslel Mark Zuckerberg, aby si lidi mohli ověřit, jestli prostě mají bezpečný účet, jo, po těch skandálech, co teďka právě byly, takže jako mě šokuje, jak se prostě na takovouhle blbost dokáže ještě někdo chytit, jo, ale... Já vůbec nevím, co to je, já vím, že Radek o tom chtěl dneska psát. Psal to, jako v době, kdy už točíme. Jo, a to je nějaký hoax, že jo? No jasně, to je hoax, že jo, to prostě jo. Facebook má naprogramovaný, že prostě že ve statusech nebo komentářích zvýrazňuje určitý slova. Když tam třeba napíšeš gratulace, že jo, což se píše většinou třeba, já nevím, když má někdo narozeniny, jo, tak Facebook to slovo zaznamená a zvýrazní ho a ještě tam třeba přidá nějakou animačku, že tam jsou nějaký balónky nebo nějaký fanfáry nebo něco, jo. Ale jako představa, že si někdo myslí, že někam do komentáře napíše prostě nějaký slovo nebo něco a že si tím ověří zabezpečení účtu, jo, to jenom jako si říkám, jak někdo může jako takhle uvažovat, jo. Tak pokud jako znáš starý hry, že jo, kde byly nějaký cheaty nebo easter eggy, který se aktivoval tím, že si něco napsal někde, tak... No, nevím, no, ale jako tohle mě vede právě k přesvědčení, že fakt jako nějaký vzdělávání další těch lidí tady ještě rozhodně potřeba je, no. To mi napadá, že vlastně mapy.cz, pokud jsi tam napsal, ty nevím, jestli IDDQVD nebo IDKFA, což byly cheaty z Dooma, takže si ti tam spustil takovej taky easter egg nebo taková minihra, že si na té mapě lítal s letadlem a mohl si bombardovat. Samozřejmě jako neovádal si reální letadlo, bombardoval si tam tu mapu, ale... No to je hezké. Nevím, jestli to tam ještě pořád mají. Tak v tom případě by mapy měly být 18+, ne, si myslím. No rozhodně. A i v těch 18 jako ideálně bys měl mít jako podpis nějakého jako zástupce rodiče nebo někoho a starosty a tak. No ale k tomu tématu, 40 minut plácháme. No tak mně se to líbilo, to bylo v plánu organický, že jo. No já bych to téma začal tak, že bych se tě zeptal, jestli si třeba pamatuješ na svůj první počítač a jaké měl úložiště a jak si do něj třeba dostával data nebo z něj a takovéhle ty věci. Tak můj první počítač, co jsem měl, tak to byla jako nějaká 486 a byl tam malý disk, co byl, já nevím, 20 mega nebo kolik. A diskety, že jo, to bylo jako jediný úložiště, kterým se něco přenášelo a jako byl si rád, pokud se ti něco přeneslo, protože to jako nebylo moc spolehlivý, že jo. Myslíš, předpokládám ty 3,5 Jo, 3,5 jo. Jestli s těma jako 5,25 palcovýma, tak jsem se samozřejmě taky setkal, ale jako doma jsem to neměl, že jo, my jsme byli chudí a tak, takže jsem jako neměl jako přístup k nejmodernějším technologiím, že jo, když jsem byl malý. Jo, a chudý jsi do dneška, že jo, tím pádem. Chudý jsem do dneška. No, to je jasný. Když se živíš psaním v počítačích. No právě. Jo. No, já teda jsem měl počítač později než ty, já teda samozřejmě jsem o něco mladší než ty, ale myslím si, že i ten počítač jako poměruje jsme měli později o něco a já už jsem si žil vlastně docela komfortně, jo, ve srovnání s tebou v tom dětství nebo v dospívání, řekněme. Páč náš tehdejší počítač, to byl docela solidní stroj, jako na tehdejší dobu měl to procesor nějaký Pentium 4, A k tomu přicházel 40 GB disk pevný a měli jsme dokonce i CD vypalovačku, což bylo docela hustý, protože jako mně to připadalo normální, když jsem to měl doma a pak jsem zjistil, že jako to doma skoro nikdo nemá, jo, kolem toho roku 2001-2002. Takže já už jsem třeba jako neměl problém potom si i vypalovat sám třeba něco. Že jo, naučil jsem se to poměrně rychle, byť s disketama jsem se tak ještě setkával, protože nějací moji kamarádi třeba měli jenom ještě disketové mechaniky nebo něco, i takovýhle případy byly, takže potom třeba, když jsme si vyměňovali nějaký soubory nebo něco jsme chtěli dělat, tak to ještě jsme tak jeli v těch disketách, ale jako ty diskety jsem fakt neměl rád, to bylo hrozný médium. No, to... Ve škole jsme byli internet a tak tam jsem občas stahoval nějaký MP3, že jo, trvalo to hrozně dlouho, pak se to muselo zabalit, rozdělit teda ten archiv ještě na ty jako 1,5 megový nebo kolik to mělo soubory a pak to přenést domů, potom se zjistil, že ta jedna diskéta byla v háji, to byla radost. No to. takový práce jako s jednou MP3, že jo. Přesně, no. No mezi kamarádama, já jsem byl vlastně taky jeden z prvních, co jsem měl vypalovačku CDček i potom DVDček, takže když jsme se chtěli vyměňovat nějaká data, tak já jsem jim teda jako mohl něco vypálit, když teda jako i ty média byla drahá a dneska ty byly nespolehlivý, tak jako jsme to řešili, že jako tady v okolí dost lidí se chytili takový jako šuplíky na pevný disky, jo, že ty to prostě strčit do kejsu, do té jako velké pozice, a měl jsi takový jako prostě vytahovací šuplík, ve kterým byl ten disk a samozřejmě to bylo ještě na starým jako patá rozhraní, takže tam ani nebyl hotswap, takže se musel vždycky jako vypnout počítač, zapojit, zamknout, že jo, tam byl toho klíček a tak. A pak se přinesl k někomu jinému, tam se ti nahrály data a to byl jako takový jako už jako normálnější způsob přenášení dat, i když zase s tím bylo jako dost práce, ale jak říkám tady v okolí, jako u kamarádů to jako měli skoro všichni, protože to nebylo moc drahý a ten disk si stejně v počítači měl, takže to bylo fajn. A ty víš, to je docela zajímavý, protože jako třeba s tímhletím já jsem se vůbec nikdy nesetkal, že bychom tohleto dělali. Že bychom migrovali data třeba mezi sebou pomocí pevných disků, to bylo až o mnoho let později, kdy už byly celkem normální externí pevný disky, že jo. No v té době jako možná už byly nějaký externí disky taky, ale třeba to bylo jako pro jako USB 1.1 nebo něco takového, což bylo pomalý, že jo. To je no. A nebo nějaký FireWire, který zase jako nikdo neměl, a takže v tom to bylo jako blbý, no. Takže to byl jako rychlej, levnej a jako celkem jednoduchý způsob, jak jako větší data přenést. Jo, tomu rozumím. Já teda jako v té době asi, jak ty o tom mluvíš, internet jsme třeba už potom taky měli, ale to bylo samozřejmě hrozně pomalý a jako když se třeba dneska vybavím, jaká tam byla rychlost stahování, ani už si nepamatuju upload, tak to jako na nějaký velký objem dat nebylo. Tam si myslím, že i jako byl rád, že stáhnul za týden tyjo, album plný MP3. Ale já jsem to většinou řešil právě přes vypalovačku a jakože měl jsem období, kdy jsem jako vypaloval fakt hodně. Ale třeba jako z vlastní zkušenosti já jsem nikdy nepřilnul k médiím DVD, protože mi přišly hrozně jako nekvalitní, jo, jakože já nevím, CDčka i relativně prostě hnusný, levný, no-nameový prostě dokázali vydržet roky bez úhony A ta DVDčka ne, ta prostě běžně odcházela po půl roce, po roce, po dvou, po tři. Po pěti letech prostě byla fakt strašně vysoká šance, že už prostě DVDčko nenačteš, jo, nebo ty data na něm, takže. To mohlo mít nějaký technický, že jo, pozadí, protože tam máš hustší záznam, takže tam jako každá chyba, nebo každý jako nějaký mikroškrábanec, tak může to poškodit nějakým způsobem, tak asi v tomhle to hrálo roli. Já teda jako musím zaklepat, ještě nedávno jsem tady zkoušel nějaký DVDčka a pořád šlo, jo, tam měl jsem tam nějaký starý zálohy něčeho. Bylo to v pohodě a jo, už s těma DVDčkama se to jako dost pokazilo, že? Protože zase přišly tady různý formáty, že CDčka bylo, jako, měl si jako přepisovací, že jo, CDR, teda jako CDRV, nebo jako jednorázový CDRko, ale už s těma DVDčkama tady prostě byly jako tři formáty, plus jako ty ještě ty přepisovací a že jo, zpočátku prostě to bylo nekompatibilní, byly prostě mechaniky, které byly dělané jenom pro určitý, prostě ty pluskový nebo minuskový nebo ramkový, což teda byly nejlepší a je fakt škoda, že se to neprosadilo víc, protože ty byly jako docela odolný, navíc jako některý byly i v těch kartridžích, takže se to ani nemuselo poškrábat, ale bohužel jako trh rozhodl trošku jinak. A já jsem jako DVDčka měl rád, no, protože zase se tam toho vešlo víc, no, prostě. No, jako v tomhle směru, jasně, a potom ještě třeba přišly ty dvou vrství, že jo, DVDčka, kam teda se těch dat... No právě, jako tady tyhle už jsem jako nepoužíval skoro. Jestli jsem vypálil jich 10, možná za celou svoji paličskou kariéru, tak jako možná přeháním. Jo, jo. Já samozřejmě taky jsem je nepoužíval nějak masově, ale ještě vím, že mě ke konci toho vypalovacího období trošičku jako jsem se s nima potkal, no, neminuli mě úplně. Nevím třeba jako, kde vznikaly ty problémy s mýma vypálenýma DVDčkama, myslím si, že vypalovat jsem uměl, to byly ještě ty časy, kdy jsem se jako zajímal o recenze, že jo, v DVD mechanika, měl jsem koupenou třeba i dobrou mechaniku právě, že si vzpomínám právě na recenze na CDRCZ ve své době, no. Což samozřejmě dneska už jako takový texty nevím, jestli vznikají vůbec a asi by mě vůbec už nezajímaly. A já jsem měl akorát dobrou zkušenost třeba s těma lisovanýma DVDčkama, že, na kterých byly třeba filmy, že to jako ty jo, tak jasný, ty byly samozřejmě v pohodě. No, ale ty domácí, tam už prostě začala určitá poruchovost se prostě zvedat a tam už já jsem začal mít z těch optických médií, no, měl jsem k ním trošku nedůvěru, řekněme. A problém je prostě v tom, že pak už vlastně optický média nahradili úplně jiný média. Jo, přišel samozřejmě ještě Blu-ray, ale ten už třeba mě osobně úplně minul. No, mě taky. Já jsem vlastně ještě tady mám, jako v desktopovém počítači mám Blu-ray mechaniku, ale jenom na čtení, vypalovačku nemám. A vlastně jako ani nemám důvod to mít, protože už ani třeba ty filmové Blu-raye už nejsou pro mě a pár jsem jich tady měl, ale jako nepotřebuji tady tohle pálit a vlastně dneska už jako všecko, že jo, mám velký pevný disk, mám tady NAS, mám tady jako nějaký externí disky na zálohy, něco mám na internetu, takže jako optický média. Je to vlastně pár let zpátky, tak myslím, že Radek Kejduš na ještě tehda Extra Hardwareu, mám pocit, tak psal nějaký článek o tom, že jako optická média jsou v háji a že už to nikdo nebude používat, že to je zbytečný a tak. A já jsem napsal nějakou takovou jako proti reakci na to, že to vlastně není pravda, že pořád to je jako důležitá technologie, že je dobrý, že to tady je a že jako lidi mají pomalý internet, takže jako nemůžeš tady tuhle věc jen tak zahodit. Což jako ještě pořád si zatím stojím, že ještě pořád to má nějaký přínos pro určitý typ uživatelů, ale víceméně já už se bez toho taky obejdu. Já jako s tebou souhlasím, jo, že pořád to má svý místo na světě, byť přesně jsem jako ten typ, že podobně jako ty, my jsme vlastně takový ty, jednak si myslím, že patříme do skupiny Early Adopters, který většinou testují všechno jako první a používají jako první. A jsme prostě ti progresivnější a umíme si zajistit právě ty novější technologie, takže už se třeba nemusíme tolik vracet do té minulosti, ale jako třeba hodně, kde je vidět, kde mají ty optické média furt strašně moc prostoru a tam je velký kontrast oproti třeba PCčkům a to teď se bavím o herním segmentu. Na PCčku jsme x let dost zvyklí stahovat hry ze Steamu a spol, kdežto na těch konzolích se to stahování v podstatě rozjelo až v posledních letech, jo, ale jako přišlo to tam s obrovským zpožděním a ty hry na konzole pořád jako docela běžně se prodávají, že právě na těch Blu-rayích, nebo já nevím, co se to tam... Tak tam to má smysl, protože tam máš Blu-ray, na který se ti toho jako vejde skoro celá hra, Samozřejmě dneska už hry, že jo, vychází nějaký day one patche, takže jenom to tam hodíš a už se ti stahuje prostě 20 giga jenom nějakých oprav a tak, takže samozřejmě tam už stejně ten rychlý internet potřebuješ. Ale vlastně o tom jsme se taky bavili nedávno, že alespoň já už hry na jako ty krabicový verze nekupuju, protože za prvý nemám kam ty krabičky dávat a za druhý už stejně jako málo kdy tam tu hru vůbec na tom máš, že tam máš instalátor na Steam, u toho nějaký klíč, který se tam potom vložíš, ale jako to médium jako je stejně úplně na prd. Jo, ale jako furt prostě my dva třeba aspoň bydlíme v zemi, kde všeobecně podmínky třeba internetové připojení jsou docela solidní, samozřejmě někde je to lepší, někde horší, ale obecně tady máme takový internet, že se s tím dá žít, že nepotřebujeme všechno nutně na těch médiích mít, ale jako představa, že bych měl stahovat třeba 50-gigovou hru, což třeba já jsem si, že jo, koupil, myslím, že jsem to tady říkal, jsem si koupil v nějaký tý vánoční slevě Gears of War první z Microsoft Store a ta hra má fakt skoro asi 50 giga. Ale to tež platí, myslím, pro Wolfensteina, jo, který ho mám na Steamu, nebo to. Jo, to jsou hry, prostě, které mají 40-50 giga. Představ si, že bys tohle to stahoval jako na, já nevím, teď plácnu, jo, na třeba na megabitovým připojení, nebo na 2-megabitovým, nebo jo, nebo i na 5-megabitovým už to trvá poměrně dlouho a jako tam třeba chápu, že furt jako je pro ty lidi mnohem výhodnější, když jim to vylisuješ někde na Blu-ray třeba a pošleš jim to a oni můžou fungovat takhle, no. Takže já si taky myslím, jako, že ty optický média pořád ještě prostor někde mají. Ale sám už je třeba nepoužívám, nevím kolik, já si nedělám čárky, ale už je to xx let, myslím si, že 5 a víc, pravděpodobně víc. V době, kdy se mi podařilo právě, a teď se dostáváme asi k tomu, s čím je to hodně spojený, že jo? V době, kdy jsem začal mít slušnější internetové připojení, tak právě tam se začala hodně vytrácet nějaká ta potřeba mít fyzický média na všechno a spolu s tím hodně klesly ceny úložišť, že už nebyl problém si sehnat relativně levně třeba terabajtový nebo dvouterabajtový úložiště, nějaký pevný disk a najednou, že jo, svět se úplně změnil. Já jsem jako poslední možná dívka, který jsem si sám pálil, tak to byla nějaká instalačka Windows, že jo? Ale už jo, to dneska no, samozřejmě jasný. Taky řeším přes flošku. No to ano, to je... Já si myslím, že jedny z posledních DVDček přesně, který jsem vypálil v životě, tak to byly asi instalačky k Windowsu, jak říkáš, jo. Pak jsem už to taky začal řešit přes flash... Nakoupil jsem nějaký flash disky a... Nebo dostal jsem někde zadarmo nějaký flash disky a tak jsem to pak začal řešit tímhle způsobem. A ještě teda jsem vypaloval třeba nějaký fotky, který chtěl můj děda, jo, že si to jako neuměl udělat sám. A v podstatě mám pocit, že jako kvůli němu jsem ještě měl v počítači optickou mechaniku, jo, poslední roky, že třeba on dvakrát do roka po mně chtěl vypálit nějaký fotky na CDčko, tak jsem mu to udělal. Zajímavá, no nevím jestli zajímavá, ale věc minimálně teda, já jsem teďka nedávno, je to pár týdnů v podstatě, tak jsem se nějak hrabal v počítači a teď už si teda vůbec nepamatuju z jakého důvodu, mám pocit, jo, já jsem si koupil vlastně ještě nový pevný disk, tak jsem se hrabal v počítači a nějak jsem jako zjistil, že abych tam mohl zachovat všechny ty disky, včetně té optické mechaniky, že bych tam musel nějak jako složitě, no relativně složitě přeskládat kabely a nějak přešoupat ty disky prostě do jiných pozic. A nějak jsem se jako rozhodl, že mi to za tu třeba půlhodinovou práci nestojí a prostě jsem optickou mechaniku úplně vyhodil, takže já už třeba teďka v desktopu vůbec nemám optickou mechaniku. A jako vůbec mi nechybí, jo, já už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy potřeboval přehrávat třeba něco jenom z dívka, natož abych teda vypaloval. No mě teďka to čeká, já tady mám vedle sebe jako špindl 50 DVDček nějakých nakoupaných kdysi dávno, nějaký verbatimky DVD plus R a teď tady budu jako pro rodinu dělat nějaký různý jako čachry s videama a tak, jo. Zrovna teď tady mám takovou, jako takový videostudio, protože jsem tady, když už se bavíme o těch médiích, tak jsem tady digitalizoval analogový pásky, analogový pásky jako z kamer, nějaký z formát Sony High 8, tak jsem převáděl do počítače přes tady televizní kartu a mám tady mini DV kameru, kterou jsem zase, samozřejmě tam to připojuješ přes FireWire, to v počítači nemám, ale zase tady mám jeden starý MacBook Pro, kde tam to je, takže tam jsem to jako by přetáhl ten záznam z té pásky, pak jsem to tady se nakopíval do hlavního počítače, teď to tady budu muset celý sestříhat a potom z toho vypálí nějaký DVDčka, který jdou jako zase někde přehrát, jo, ale... A nebylo by jednodušší ty DVDčka prostě vyhodit a tvářit se, že tam nikdy nebyly? No, bylo, no. A právě co tady mám ty vidlička, tak ty jsou koupený jako fakt někdy před 5 a víc lety, jo. A pořád to tady mám a jako fakt jsem to do teďka nevyužíval. Počkej, a co tam máš, filmy nebo? No, jsou to nějaký jako rodinný záznamy, rodinný, že jo, z kamer, no. Tak to se tam jako vypálí jenom pro jako nějakou zálohu, já nevím, jestli to ještě vůbec jako budu mít kde přehrávat. Bude z toho teda i výstup jakoby v nějakých jako normálních souborech, na kterých si přehráš na počítači a tak. Ale jako chtějí to i na těch dívkách, no. Tak. Což taky tyjo, s páskama, ty pásky, to je tak jako otravná věc, jo. A ještě bych si řekl, že jako digitální, že jo, záznam, to, že to bude úplně v pohodě, ale je s tím jako hrozný oprus, to jako na to použít správný program, přetáhnout to tam, že jo, musíš to prostě, jde to všecko v reálném čase, protože je to úplně idiotský. Teď jsem zjistil, že to prostě nějak přeskakovalo, tak zase jsem musel tu kameru rozebrat, vyčistit tu čtecí hlavu, což je taky věc, kterou už jsem myslel, že v životě dělat nebudu. Je vlastně to připojování kamery, prostě to je věc, že dneska všechny kamery, které máš nebo foťáky, tak ti to vychrlí nějaký soubor na flashový médium, který prostě jednoduše přesuneš do počítače, ale tam prostě máš ty pásky a to je vlastně zase jako fyzicky namáhaná věc, která se jako kazí časem. Ty vole, fakt, já jsem tady u toho jako byl zprostý, jak důležit, jo, když jsem tady měl všecko rozebraný, no, peklo. Do toho jsem tady měl ještě jeden starý DVD rekorder, kombinovaný DVD s pevným diskem, který už jako nefunguje. A tak jsem rozebral ten přístroj, jsem rozebral, vzal jsem z toho ten pevný disk, byl to klasický jako Pata, nějaký Toshiba, něco 250 gigovej. Připojím ho k počítači, samozřejmě všechny ty video, teda všechny ty DVD, HDD rekordéry, tak používaly nějaký jako vlastní souborový systém, který ti nejde normálně připojit k počítači, nebo připojit jde, ale nepřečteš to. Naštěstí zrovna u té mechaniky, který jsem tady měl, tak nějaký borec na internetu vytvořil nějaký programek, který to dokázal se k tomu připojit a nějak z toho extrahovat ta data. Takže naštěstí, když ta mechanika nebo ten rekorder byl pokažený, tak ten disk byl v pohodě. Naštěstí tam nebyl žádný vadný sektory nebo poškozený ten file systém, takže jsem to jakoby z toho vytáhl. No, radost vlastně tady takový věci dělat. No a co třeba pro tebe bylo jako nejobtížnější nebo nejotravnější při tom procesu přitahování teda těch filmů z pásků? Ale nejotravnější bylo jako paradoxně s tou digitální kamerou, jo, to by si řekl, že digitální soubor, tak jako to bude v pohodě, ale právě tam jsem to musel čistit, musel jsem to přetahovat přes ten MacBook, protože jako na klasickém desktopu jako nemám FireWire, respektive měl jsem půjčenou kartu, já jsem zjistil, že to nemám kam strčit, protože se mi to tam nevleze, když mám jako teďka mini ATX desk, micro ATX desku a mám tam připojenou grafiku v tom, kterou mám jako dvoupatrovou, tak už tam nedám jako PCI kartu a jako neměl jsem jak moc to tam jinak vyřešit, respektive mohl bych si tam, prostě máš nějaký ty takový ty jakoby prodlužovací kabely do toho PCI, ale to zase bych musel něco kupovat, takže jsem prostě to udělal přes ten starý MacBook, což tam to šlo. Teď jsem zjistil, že tam prostě nemám žádný jako rozumný program, který by to dokázal extrahovat, jo, takže tam je iMovie, ale já tam mám starou verzi macOS, už mi to nejde aktualizovat na novější a nejde mi tam prostě nainstalovat žádný iMovie, protože v té době, kdy byl ten počítač aktuální, tak to ještě nebylo zdarma, ten software musel se kupovat. Dneska už ani nejde koupit, takže se tam dají zase stahovat videa přes QuickTime, QuickTime Player, ale tam zase byl problém v tom, že jak máš to jakoby rozsegmentovaný ty videa na pásce, že jo, tam máš prostě jeden záznam, zatím druhý záznam a tak, tak to se pořád jako zasekávalo, že to prostě dojelo nakonec jednoho záznamu a ten QuickTime se vypl a prostě musel jsem ho zapnout znova, ten jakoby to přetahování, že jo, pro tu jako další úsek toho videa nebo další scénu. Tak s tím bylo zase mrtě práce, takže jsem nakonec jako musel přes Mac App Store koupit nějaký software Flix Mini DV Importer, nebo jak se to jmenuje. Stalo to asi 1400, ale naštěstí teda jako to, přesto to fungovalo, tak jsem to tam jako přetáhl, pak jsem to hodil na externí disk, zanesl jsem to do jako desktopu, tady to už nějak stříhám, naštěstí je to jako v pohodě a no prostě jako hrozně práce s tím a jako fakt už jsem doufal, že tady tohle v životě dělat nebudu. To chápu. A to jako jako v době právě před x lety, tak že jo, to byla jako běžná činnost, kterou jsem jako na počítači dělal, že jo, měl jsem tady televizní kartu, tehdy ještě analogovou, takže jsem to tady zachytával prostě v nějakým formátu, nějakým jako ne bezestrátovým, ale v nějakým jako co tam prostě všechny ty snímky byly jakoby, aby šlo to prostě šlo jednoduše stříhat, tak to prostě byl nějaký jako hrozně neúsporný formát a pak jsem to sestříhal, aplikoval nějaký filty, že jo, dal tam deinterlace a podobně. Pak to převedl do nějakého dalšího formátu, teď tehdy prostě byly ještě pomalý procesory, takže se to převádělo ne celou noc, ale třeba celý den. Jo, a jako znám borce, kteří takhle si třeba skladovali všechny díly, já nevím, Simpsonů nebo Přátel a tak, jako tehdy s tím bylo hodně práce. Ale jako v té době jsem se právě o tom videu a střihu a převádění a těch formátech, tak jsem se hodně naučil. Do dneška z toho nějakým způsobem těžím, ale právě dneska, jak už máš všechno jako jednodušší, jako všechny mobily, kamery ti to točí prostě do H264, to potom jako nakonec všude i přehraješ, takže dneska už je s tím jako minimum problémů a vlastně jako dnešní generace uživatelů tak tohle vůbec nemusí řešit. Já jsem se právě jako k tomu chtěl dostat, jak to teda vypadá dneska, když třeba chceš sdílet filmy, třeba jo, že si někdy něco natočíš, nebo tak jakože tam právě hraje strašně velkou úlohu cloud, internet, že ty si, že jo, běžný člověk co udělá, si natočí něco na mobil, ani ne asi na kameru, ale na mobil, tam prostě to má v normálně přehratelném formátu, pak zmáčkne na nějaký dvě tlačítka a v zásadě to uploaduje na YouTube. Takže to, a jo, a potom z toho YouTube zase pošlo odkaz všem a najednou oni jako za pár vteřin si najednou začnou něco přehrávat, aniž by museli něco někam celý stahovat, jo, což je jako hrozně zajímavý. To jsem se tě právě jako chtěl zeptat, jo, třeba když si převáděl, nebo ty filmy už máš převedený, ale co s něma budeš dělat dál, jo? Jestli třeba chápu, že má smysl mít prostě v nějakým samostatně přehratelným formátu nebo v souborech mít třeba na DVDčku nebo někde na pevném disku uložený pro zálohu, ale budeš je třeba dávat i na YouTube nebo na podobnou službu? Ne, tak to nejsou moje videa, takže to bude záležet na těch jako lidech, co si s tím budou dělat. Ale jako svoje videa pár jsem si jich zazálohoval na YouTube. Ale jako tam to beru jenom jako zálohu, protože zase YouTube tam jako dost to zničí, že jo, on to překomprimuje. I když ty si tam jako, když tam jdeš do toho nastavení, tak ty si můžeš exportovat ty záznamy a on ti to hodí v té původní kvalitě, takže jako to, tomhle to je fajn. Aha. Mhm. Takže v tomhle jako je fajn, že to jako fakt jako tu zálohu teoreticky můžeš použít. Ale jako já bych to, jako ten YouTube je pro tady tohle fajn, ale jak já říkám, mám tady prostě jako velký disk v počítači, mám tady externí disk, mám tady NAS, takže to jako můžu teoreticky všechny ta videa mít na třech místech a naštěstí do budoucna už jako s tím nemám moc co dělat, že jo, protože jako nový formáty, které tady nějaký přijdou, tak už nemá smysl to do toho exportovat, protože ta H264 jako už je dostatečně kvalitní a efektivní, že to už snad vydrží na věky a jako vždycky to bude nějaký přehrávač, který tady tohle jako zvládne otevřít a tak, takže doufám, že tohle už je jako konečná cesta. No, v podstatě do jistý míry máš pravdu, zase tam akorát vidím, že se jako třeba změní trošičku způsob práce s těmi soubory potom, co budeš mít uložený někde, jakože ty říkáš, že třeba dneska máš NAS, takže tady vidíme jako tu evoluci, jakože jsi měl prostě data někde, protože nebyly třeba velký pevný disky, tak jsi měl data vyzálohovaný někde na CDčkách, filmy, že jo, tam vypálený. Pak jsme měli tady k dispozici velký pevný disky, které jsou cenově čím dál jako na tom líp. Ty asi používáme hodně do dneška, k tomu je prostě možný použít je v řešení a la nás, jak říkáš, ale já si časem myslím, že ten posun bude ještě víc do toho cloudu, že nemusíš nutně používat nějakou službu jako YouTube, ale prostě jen obyčejný úložiště, který s těma souborama nebude nic dělat, prostě si je tam jenom nahraješ, že? To znamená něco jako Dropbox, OneDrive nebo tak. No to záleží, jestli oni tam taky mají nějaký integrovaný přehrávač, kterým by si to mohl jednoduše jako na tom internetu přehrát, abys to nemusel stahovat a potom přehrávat lokálně. No tak mě teďka šlo o tu zálohu, ne o to, jestli tam tu možnost máš, ale jasně, jako třeba OneDrive určitě nějaký přehrávač má, jo, takže dá se to i jako přehrávat rovnou, streamovat teda. Ale no, takže budoucnost je internetová, já myslím, že právě tady v souvislosti s těma všema věcma je jako kdykoliv více než kdy důležitější, jak bude probíhat výstavba nějaké té infrastruktury, protože ve chvíli, kdy jako tadyhle bychom nějak zaspali, tak to může být blbý. Jinak ještě já jsem popisoval ty peripetie s tím, jak tu kameru připojit a jak tam natáhnout ty záznamy, což je samo o sobě jako dost složitý, ale teď ještě ten střih, že jo, já tady mám asi jako 10 různých programů typu Virtual Dub a Videmux, takových těch jako klasických jakoby editorů a různých nástrojů právě pro práci s tím videem, který se jako vyvíjí už asi 20 let a pořád v jako té komunitě těch videofanoušků, tak je to pořád jako aktuální, že jo, protože nějaký jako Pinecly a a tady tyhle věci, to jako je jako sprostý slovo, že jo, protože to je jako komerční šmejd a podobně. Jo. Takže to jako tady řešíme ještě přes jako x různých softwarů, který každý je specializovaný na nějakou určitou funkci. Jako pokud chceš toho vytáhnout jako co nejvíc, že jo, aplikovat tam ty různý filtry, který prostě a tak, tak fakt musíš používat tady tyhle jako divný jako softwary, že jo. Prostě jdeš na videohelp.com a tam si to postavuješ nějaký aktuální verze. Hezký. To je jako fakt věc, kterou už dneska člověk jako mu to nic neřekne vůbec, jo. Je jako podobně jako já nevím, nastavování jako jumperů na základní desce nebo něco takového, jo. To je jako kdo tohle dneska řeší. No hele, filtry, já teda používám filtry na Instagramu někdy a to jsou... Ne, něco jiného, ty vole. Právě, jo, jakože tohle mě už, o čem ty mluvíš, to už mě v podstatě nic neříká, no. Já tam právě jako fakt musíš jako použít, jo, něco, co zruší tam to prokládání, ty to musíš trošku doostřit, ořezat, protože zase ty pásky, jo, tam na těch krajích, tak to tam je takový, jako poskakuje a je to takový hnusný, musíš trošku vyčistit ten zvuk. A teď, že pokud si kdysi zaznamenával něco z televize, tak jako ještě byly filtry, který ti tam odmazali to logo, respektive ho tak jako nějak skryli, aby to bylo nenápadný. To naštěstí u těch domácích záznamů dělat nemusím, ale jako to, abych to nějak vyčistil, protože fakt ty záznamy tam nejsou moc pěkný a na tom počítači se něco zachránit dá, tak jako ještě s tím bude dost práce. Jinak, když jsme u těch filmů, a já jsem říkal, že jako dneska ty optická média ještě pořád mají význam. Tak rozhodně prostě pokud chceš, máš jako domácí kino nějaký drahý a chceš to nejlepší kvalitu, tak ty Blu-raye nebo Ultra HD Blu-raye, tak si pořád jako budeš kupovat, protože jako nic, ani na internetu nic tak dobrýho není, no, v takový obrazový ani zvukový kvalitě nic takovýho jako neseženeš. Takže tohle pořád musíš mít, to samý hudební fanoušci, že jo, já s tím třeba jsem v životě neměl zkušenosti, ale prostě máš tady formáty, který a vlastně ani nevím, jestli se to ještě prodává jako DVD audio nebo super audio CD, což prostě tam byla jako větší bitová hloubka a jako vyšší vzorkovací frekvence než u klasických CDček, takže tam prostě ten zvuk byl lepší a jako ti audiofilové to v minulosti používali, nevím, jestli ještě dneska to je aktuální, nebo ti největší audiofilové prostě používají dneska ještě pořád vinily nebo tak něco. To jako nevím, jo, ale jako tahle média ještě pořád mají smysl. Ostatně i ty pásky, já tady nadávám na pásky, že to je jako hrozný oprus s tím, ale vím, že třeba ve firmách se tady tohle pořád používá prostě pro zálohy. Jsou to samozřejmě jako jináčí pásky, jsou to speciální datové pásky, které se furt vyvíjejí. Já myslím, že to dneska už tam je nějaká kapacita jako v řádu jako jednotek nebo desítek terabajtů na tu jednu pásku malou, která to je prostě velký jak VHSka zhruba. A tak na toto zálohují, protože to je levný a celkem i bezproblémový, pokud to nemáš jako v nějakém magnetickém prostředí. Jo. Ale jako já už bych tohle řešit nechtěl, že jo, protože tyjo. Protože pásky jsou zlo. Protože pásky jsou zlo, no, nikdy jsem to neměl rád. No pro mě i optický média už jsou zlo, ale já jako souhlasím, prostě ty fančmekři, pokud chtějí nějaký multimediální obsah, tak tam pořád ještě nějaký fyzický médium, na který se dá opravdu narvat hodně, hodně kvalitní záznam čehokoliv, tak to určitě smysl má, ale ten mainstream se možná posunul nebo posunuje právě třeba k nějakým online službám. Já nevím, jako hudbu to už po mně prostě nikdy nikdo nechtěl, jako hele, ukaž mi, jaký máš MP3, nebo mohl bys mi něco stáhnout, nebo ne, prostě používá se běžně Spotify, že jo. Jako doba MP3 a Winampu už jako mě taky hodně míjí. No, ale jakože víš co, ještě třeba, že jo, když jsem byl na střední, tak jsme si běžně, že jo, vypalovali filmy vzájemně a to a jako já nevím, kdy po mně naposledy někdo chtěl nějaký film nebo něco, já už sám nic takového nemám, prostě to, buď to ty lidi, pokud teda chcou, tak za první mají připojení a zvládnou si to třeba stáhnout sami, mají ty schopnosti, ale hlavně běžně se právě už používají i věci, jako je Netflix, že jo, že už jako v zásadě ani nikdo nepotřebuje ty pirátské kopie, no ne nikdo, ale... No běžně. No v mým okruhu běžně, jo. Jo, neříkám, že všeobecně no. Běžně, ale jakože už se to prostě dostává do toho mainstreamu. Já se teďka platím Netflix a musím říct, že s tou kvalitou, teda technickou kvalitou, tak jsem spokojený, jo, že prostě chápu, že ta kvalita videa prostě není na úrovni třeba těch Ultra HD Blu-rayů nebo i klasických Blu-rayů, že tam no, prostě jasný, ten datový tak pořád bude větší, ty detaily tam budou lepší, ale mi ten Netflix jako přijde úplně OK. Jo, pro mě je to taky úplně dostačující. Tak jak stejně prostě já dneska používám, že jo, buď Deezer nebo Spotify a já taky úplně nepotřebuju mít ty flaky nebo jakoby nějakou nekomprimovanou nebo bezestrátovou hudbu. Jako jsem možná jako spotřebitelská nějaká jako děvka nebo tak něco, ale jako mi to stačí, jo. Ale ne, tak jako... Já jsem byl vždycky víc citlivější na ten obraz než na ten zvuk. Tam prostě vidím jako každou chybku. Právě i proto třeba jako na YouTube mě štve, jako když třeba vidíš trailery, že jo, který dneska se vydávají hlavně na YouTube, tam prostě vidíš, jak je to hnusný, jak prostě, jak to zaprvé to tam projde jako další nějakou komprimací, teď tam jako Google hodně šetří na datovým toku, takže tam prostě vidíš, jak se to fakt slívá, úplně ty detaily a jak je tam něco rychlejšího, tak je to prostě jako hrozná mazanice, úplně bez detailů. Ale ten Netflix je jako pořád víc, no, no. Tomhle asi. No, na YouTube jsou nejhorší hlavně tmavý scény, že jo, kde tam pak jdou vidět vždycky nějaký kostičky nebo něco. To je fakt hnusný. Jo, no a já si nemyslím, ale že něco špatného používat tyhle ty služby, prostě to je v pohodě, že jo. Ne, jako tady jsem si vědom toho, že ta kvalita je horší, ale zároveň pro mě je přínosnější to, že to je univerzálnější, že to má všechno na jednom místě, že to je komfortnější pro mě. Jo, že já dokážu tady v tomhle případě vyměnit tu technickou kvalitu za tu pohodlnost, nebo za to pohodlí. A hlavně je to prostě cenově přijatelný. Jako dneska, taky v minulosti zase. Já jsem si dlouhý roky jsem měl doma satelit. A nejdřív jsem měl jako nějaký stolní přijímač, potom jsem roky experimentoval zase se satelitní kartou v počítači, což taky prostě by jako vydalo na samotný podcast, co s tím vším bylo, abys tam prostě rozjel nějaký dekodovací karty a tak, to je jedno. Ale tehdy jsem prostě byl třeba schopný si platit jako několik stovek za ten satelit, abych tam byl ty kanály. Dneska už prostě za televizi jako bych si fakt jako neplatil, protože ani na to moc nekoukám, ale třeba jako není mi líto dát ty 200-300 nebo kolik za ten Netflix, protože tam jako je víceméně to, co chci a už jsem si jako zvyklý na to, že tam nejsou ty český titulky skoro u ničeho. Jo. A tak, no. Jo, souhlasím, je to takový rozumný kompromis mezi tím vším, co říkáš, mezi cenou, kvalitou, komfortem, mezi vším. Jakože nějaká ta skupina fančmekrů, řekněme, bude vždycky poměrně malá, že jo. To pak jako musíš investovat strašný prachy do vybavení, aby jsi prostě měl všechno v té top kvalitě. A já teda jako jsem člověk, který jako si na kvalitě celkem potrpí, jo. To znamená, že třeba i ve službách jako Netflix, když není něco třeba aspoň ve Full HD, že já mám teda Full HD monitor, tak je pravda, že trošičku trpím, ale zároveň už jako nepotřebuji o něco nebo o tolik víc, abych třeba kupoval filmy na těch Ultra HD Blu-ray, jak říkáš. Ono tam má smysl i to 4K, jo, pokud máš. I když nemáš monitor na tohle připravený, ale prostě pustíš si to video i na Full HD monitoru, tak prostě vidíš, že tam je fakt víc detailů, že to je ostřejší. Já tak to jo, ale... A vůbec, ale... To si pak musíš platit tam... ten dražší, nebo ten nejdražší tarif, jo? Tak on není o tolik dražší. Není, no, ale... Ale zase jako ne všechno tam v tom 4K je. Dokonce bych řekl, že je tam toho zatím dost málo, že ve 4K, takže... Ta nová produkce přímo od Netflixu tak je. U těch filmů nevím, no já taky právě si platím ten prostřední tarif s těmi Full HD věcmi. No, ale i tak je pro mě to Full HD dostačující, že jako nemám tu potřebu prostě platit si ještě 4K za ty $2 navíc nebo kolik to je. Mm. No a tak to je s vším. A jenom teda jako abych se ještě držel toho tématu, tak jako asi poslední věc, kterou bych dodal, jakože jasně přes internet se sdílí dneska nebo stahuje nebo streamuje prostě všechno. Zároveň já jsem se ještě třeba přenášení přes nějaký výměný fyzický média úplně jako nepřenesl. Jo, tak flešky mám pořád hříčka. Taky, že? Ano, přesně tak, já taky jako mám pár flash disků, na který třeba podcast často stříhám někde v pátek nebo třeba ve čtvrtek na cestě ve vlaku a to potom si ten podcast nosím sebou na flešce a přetahuji si ho do notebooku touhletou cestou. A je zase tam ale vidět, že tím limitem je síť, internetové připojení, protože já třeba mám tady VDSL, který má super download, s tím uploadem je to horší. A ve chvíli, kdybych ale měl rychlejší připojení nebo rychlejší upload, tak si myslím, že by pro mě bylo možná jako pohodlnější prostě poslat si ten podcast přes OneDrive do notebooku, než tou cestou. Souhlasím, no. Já bych sice použil asi Dropbox a... No to, no, a tak, to je jedno. Ale hlavně já mám třeba jenom 2 megabitový upload a tam je to jako tragédie, že ho posílat něco třeba, co má 100 a víc megat. No, jasně, no. Nejsem zvyklý čekat, nemám na to trpělivost, takže pokud jako něco přenáším tady v rámci rodiny nebo tak, tak prostě vezmu to na tu flašku a takhle je to rychlejší. A jo, mimochodem, ještě se vrátím k tomu, který k těm mým videozkušenostem, tak při tom všem, co jsem dělal, tak vedle mě ležel Chromebook a říkal jsem si, ty vole, jak bych tady s tím jako vším dělal, kdybych měl jenom ten Chromebook, že jo? Protože no to bys nedělal, no. Tam nemáš nic, tam není žádný pořádný videoeditor, tam se to muselo nějak jako všechno importovat asi na YouTube nebo něco. No něco tam bylo, nějaký lokální, nějaká lokální věc tam byla, ale jako asi to bude jako hrůza, že jo? No to jo. Ne, tak Chromebook nikdy nebyl stavěný na takovýhle typy úloh, že jo, takže... Ne, ale ty Chromebooky právě jsou ideální právě pro tu mladou generaci, která to všecko jako točí na mobil a hned to háže na YouTube. To tam už prostě na tom YouTube si to nějak sestříháš taky jednoduše samozřejmě, ale nějak to tam jako půjde. Ale fakt pro ty hračičky, jako jsem já, tak ty jo, vůbec. No, jasně, no. I ten MacBook je v tomhle limitující. Já za prvý mám jako starší verzi, kde tam je ještě nějaký procesor Core 2 Duo, takže to je jako dost pomalý a tak. Ale i třeba pro ty Macy tak nevznikaly tady tyhle softwary právě typu toho Virtual Dubu a Videmoxu, i když ten tam myslím zrovna funguje. A tam jako všechno by to bylo mnohem složitější. Tam to všechno bylo dělané prostě pro nějakou profisféru, která za prvý tam ty nástroje byly drahý a nebo prostě neměly ty funkce, které já bych od toho čekal. A tak. Ale už fakt toho nechme, protože podcast měl mít původně asi 15 minut, už má 3/4 hodiny. No, to je po každý tohle. A vůbec. A myslím, že to bylo dneska fajn povídání takový. Jo, mně se to taky líbilo. Takže já bych tento podcast za sebe zakončil tím, že bych se rozloučil tímto s optickými médii. A kazetami. No, kazety, ty už mě právě trošku minuli, no, tam zase vidět jako ten trošku jako generační, řekněme, rozdíl mezi náma. Hele, a kazety, jako audiokazety jsi neměl? Jo, to jo, jakože, jako kdysi, ale... Že to, já jsem se kdysi taky na magneťák nahrával, že jo, hudbu, ještě než byly MP3, no. Tak jsem poslouchal hitparády, že jo, co byly v rádiích a vždycky jsem čekal a pak jsem to jako nahrál, že jo. A pak to hodil do Walkmanu. Ale tak to já ne, já si jako v době, kdy jsem se začal zajímat o hudbu, tak už jsem mohl začít stahovat MP3. Okay. Ale jo, ale mimochodem to je jako možná zmíním jako takovou úplně bizarnost, jo, což jsem fakt neudělal moc krát, ale. Já jsem taky samozřejmě neměl hnedka třeba MP3 přehrávač, což je mimochodem super, jak to zařízení jako tady bylo 5-10 let a pak skoro vymizelo, no skoro, ale vlastně já jsem jako přišel na chuť podcastům a k tomu mě tehdy přivedl H-Pod, podcast Hrej.cz, který dělali úplně teda jiný lidi, než ho dělají dneska. A byla to pro mě úplně nová forma obsahu a mě to jako přišlo zajímavý. A tehdy jako mě se nechtělo, že jo, sedět u počítače a poslouchat to. My jsme navíc si měli počítač v obýváku, takže tam ani nebyl klid na takovéhle věci. A teď jsem neměl žádný smartphone, že jo, tablet nebo prostě, jak říkám, MP3, nic takového. Tak jsem si ten podcast vypálil normálně na CDčko. Jo, a přehrál jsem si ho na nějaký prostě starý věži, kde prostě se dali pouštět CDčka. Bylo to obyčejný zvukový CDčko, to znamená, že ten podcast, ta stažená MP3 neměla moc, to mělo třeba 20-30 mega, no ale že jo, tím, že prostě to bylo třeba půl hodiny záznamu, tak ono to realisticky zabralo, jako kdyby půl hodiny nebo půlku kapacity z toho CDčka, že jo. Takže jsem měl třeba 1-2 maximálně podcasty na CDčku a třeba takhle 4-5 podcastů jsem takhle poslouchal. Možná si někdy vypaluje i ty naše podcasty, že jo? No to by mě zajímalo, jestli si někdo vypaluje naše podcasty a pak je poslouchá někde z CDčka na věži, tak to jako nám ten člověk musí napsat, protože to je fakt... To jako jsme si mohli uchovávat ty jakoby ravy, že jo, tu původní kvalitu, potom to všecko jakoby... mástrovat do nějakých CDček a vydat nějakou jako edici jubilejní, že když se nám blíží 200 díl, tak vydat jako 200 CDček. Přesně, no. Ty jo. No vidíš, tak já nevím, hele, takže že bychom teďka ty podcasty začali vydávat teda aspoň ve flaku, jako aby jsme uspokojili nějaký audio. Na minidisku, teda, jestli si pamatuješ minidisk, což byl takový jako truc formát, když od Sony, která jako nechtěla moc teda jako dělat nějaký moderní věci a dlouho se třeba vyhýbala MP3, tak třeba pořád tam zkoušela inovovat právě minidisky, že tam jako na to podporovala prostě jako jináčí formáty, úspornější a tak, no ale jako už toho fakt nechme, protože už tady přetékáme do basketbalu nebo jako úplně jináčích sportů asi. To asi jo, no. Do vodního póla. Tak jo, takže internetu zdar. A klidně napište do komentářů, jak to máte vy, jestli ještě dneska jako vypalujete nebo používáte diskety nebo kazety a tak. Myslím, že z toho může být šťavnatá diskuze, že tam se zase najdou takový ti fanatičtí obhájci, jako ty vole, já pořád to prostě používám ty DVDčka na ty zálohy, protože to je furt levný a nejlepší a vůbec. A Ale mimochodem, to zase, jako ještě si vzpomněl ty testy na CDR-ku, že tak zase v minulosti byly velký hádky o tom, jestli použít jako média od TDKčka nebo verbatimu nebo něco. Jo, jo. To už když se řešilo jako třeba u VHS, že jo, značky. Ale potom třeba přišly jako speciální nějaký ty datadisk Trezory, nebo jak se to jmenuje, nebo média Taiyo Yuden, což prostě byly drahý všechny DVDčka nebo CDčka a ty jako tam garantovali, nebo ti výrobci garantovali, že to prostě vydrží jako všechno a zrovna na tom CDR-ku tak jako testovali něco, že tam ty DVDčka jako vypálili a pak to hodili někde jako ven do nějaký jako bečky s vodou nebo něco a kontrolovali to po nějaký době, že tam už na tom rostly řasy, že jo, potom to nějak očistili a jestli to fakt fungovalo. Aha. A fungovalo, no, myslím. Tak tohle už si nepamatuju, ale to je hezké. A to dělali no. Právě jako ještě, no vlastně dneska už tam ti lidi nejsou, Vift a David Ježek, ale no nic. Tak jo. Takže se podělte v diskuzi s náma o své zážitky a tímto už opravdu končíme pro tento týden a uslyšíme se zase v příští sobotu. Tak zdar. Čau. Já jdu teda stříhat a vypalovat a užívat si. Já jdu zase, teď můžeme ještě jako popsat vlastně proces, jak potom vzniká ten podcast. Jo? Teďka my si uložíme zvukový stopy v Audacity, každý zvlášť. Lukáš tu svojí zazipuje, pošle mi to přes OneDrive, což jako jemu bude trvat ten upload, já nevím, třeba 10 minut nebo tak něco. A já si to pak rozbalím, pak vytvořím nový projekt v Audacity, kam nakopíru tyhle ty dva projekty ještě nějakou tu znělku. A pak si to zazipuju a budu to v pátek stříhat asi ve vlaku v notebooku. Mimochodem, naše původní stará znělka, kterou jsem vymyslel já, tak no byla tam páska, že jo? Byl tam jako magneták takový, jo. Což mohla být jako datová páska, že jo? Protože magnetofonový tak. Kasety se používaly třeba u nějakých Commodorů nebo tak. Ty už mluč. No, a teď tam jako Petr vymyslel, že tam bude taková nová a jako já vám říkám, že mi se nelíbí moc, ale... No a nebo já vymyslím za pár dílů zase nějakou jinou a bude úplně nejlepší. No to je vidět ten rozdíl mezi námi. Ty jsi měl k těm páskám vždycky nějaký vztah a já ne, takže já jsem tu znělku vyměnil, aby to bylo prostě svěží a jiný. A tak vůbec. Jo. No, takže na naší novou znělku se můžete těšit za pár týdnů asi. Jo. Tak už teda. No, a teď už teda fakt zdar. Čau.